سورة النور درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار الم تر ان الله تنغور يقينا الله تعالى چه يزجي سحابا شري وريزي چلي وريزي ثم يؤلف بينه بیا یو بل کې دننه کې دی لرا ثم يجعله بیا وګرځي دی لرا رکاما دی یو بل لپاسا فتر الودق يخرج من خلاله نوینی بتو باران چې راوزي د منځ د دینه وینزل من السماء او رالیږي د برنا من جبال د غرونونا فيها چې په دې کې من برد د یخ نه وي فیصیب به من یشا نو رسی په دې سره چاته چې خوښ شي ويصرفه او اړي دې لرا عمن يشاء دا هغه چانا چې خوښی شي یکاد سنا برقه نزدې دا چې پړک ته برېښنا د دې یذهب بالابصار بوزي نظرونو لرا. دلایل عقلیا بیانیږي څه بیان شو او څه دلایل عقلیا بیانیږي او په دې آیات کې الله تبارک و تعالی د هغه خپل نعمت ذکر کوي چې هغه د باران دی او د باران د پاره چې کوم اسباب الله تبارک و تعالی پیدا کړی دي دا هغه اسباب خبرې کوي چې وګوره هغه الله تبارک و تعالی چې د دریابونو نه کمی وریځې د باب په شکل کې اوچتی شي د دې پاس په دې اسمان کې د حفاظت څوک کوي او دارنګي د دغه وریځو نه بیا د الله تبارک وتعالى په حکم سره چې کم ځای د الله تبارک وتعالى حکم شوی هغه ځای ته بوتلل او شړل د هواګانو په ذریعه سره دا د چا د طرف نه دی هغه الله تبارک وتعالى د داسې قدرتونو والا مالک دی او داسې نعمتونه په بندګانو او دارنګي په زنده سرو باندې او د دنیا والو باندې وګوره د الله تبارک وتعالى د نعمتونو ته نو هغې باره کې فرمای الم تر ان الله ایته نو ګوري یقینا الله تعالی چې دی یزجی صحابا چلی وریځې چړی وریځې ثم یؤلف بینه بیا یو بل کې دننه کې دی لرا ثم یجعله رکاما بیا وګرځي دی لرا د یو بل د فاسا فتر الودق یخرج من خلاله نوینې به ته باران چې راوځي د دی نه دغه وریځې وګوره چې اول لږې لږې بیا هغه وریځې وګوره په یو بل کې دننه شي او د هغې نه غمبارونه غمبارونه او دارنګې د یو بل د فاسا طبقې طبقې جوړې شي او راتلونکي هم په دې آیات کې چې کوم دا آیات ته الله تبارک وتعالی وایي دغه اوبو چې د دغې وریځو نه د الله تبارک وتعالی په حکم سره راوریږي نو فرمایي وینزل من السماء او رالیږي د برنا اسمان بره ته ویلې شي او دارنګې د سما نه مراد اوچتوالی نو د برنا د وریځو نه الله تبارک وتعالی اوبه رالیږي دا نه چې ګنې پاس چې کوم د اسمان چت دی د هغې نه نه بلکې د وریځو نه او د وریځو ته چې اومه کله اشاره کیږي نو مراد ته نه سما اومه غست کیږي ولی چې اوچت سماویلی شي و ينزل من السماء اور الیگی د برنا من جبال د غروننا غرونه خبره د سشي دي دا غرونه هم دغه د وریزونه چې کله ته وګوري د یو بل لپاسه داسې پرتی او چې کله د باران والا وریزی شي چې هغه لواقعي او دا غینه کم باران را وریږي دا غوریزو د یو بل لپاسه ته وایي دا غرونه غرونه جوړ دي د غرونو په شکل کې من جبال د غروننا فيها من بردنا چې په دې کې وي د یخنا فيصيب به من يشاء نورسی په دې سره چاته چې خوخه شي بعضی وخت کې هغه باران خو ګوره د ګلګري په شکل کې راغورځیږي او دغه ګلګري الله تبارک وتعالی وایي رسی چاته چې خوخه شي په یو علاقه کې به ودرېږي نیم پټې به والی او نیم پټې به پاتې او حتی دا چې علما کرام لیکي وایي د یو غوی په یو خکر باندې چې کم دی دغه یخ او دا ګلګری برا غورځیږي بلخ کری چې کم دی پوله شوی پاغه باندې سنی الله تبارک وتعالى وای پيصيب به من يشاء رسي پدي سره چاته چې خوخشي ويصرفه عن من يشاء اورې دل رچانه چې خوخشي د الله قدرت ته چاته چې د دې د پسلونو او د میو او دا رنگي د نور سو دنیایي نقصانات اغي ته ورسي نو الله تبارک وتعالى دنیا زید امتحان ګرځول لري کله خوشحالي را لیږي کله غم را لیږي کله عجزي کله مالداري کله ځواني کله بوډاواله کله شپه او کله ورځ الله تبارک وتعالى کله بيماري کله تندرستي دې ټولو کې د الله تبارک وتعالى د طرف نه موږ دنیا ته دیو لکونی معمولی غونی وخت فار را لیکلی شوی او د دې معمولی جوان انحصار چې کم نه هغه په یو لوی جوان معنی دراتلون کی وخت فار د کامیابی دی خو بشرط ته دی چې انسان د دغه تکلیف په وخت کې د الله نه ناشکر نشي او د خوشحالی په وخت کې د الله نه باغی نشي د ځوانۍ په وخت کې الله او پیجنی او دارنګي چې بوډاوالی پاغي کوم د الله تبارک وتعالى نسوال او د الله تبارک وتعالى د دین تابعداري او پاغي کوم د خپل بندګۍ هغه ثبوت پېښ کول نو دا ټول حالات چې راځي نو دغه رنګي دا تکلیف چې راشي الله پچا باندې دغه تکلیف کې راګیر کی سو او سچانه دغه تکلیف واړی هر یو کار د الله تبارک وتعالى د حکمت نه ډک دی یو کار الله تبارک وتعالى د حکمت نه خالی نشته نو اسنا چې چرته په تکلیف باندې د مسلمان کار دا نه دی چې د تکلیف په وخت کې کوکار او باسي او خلاف ورزای کوي او د راحت او د خوشحالۍ په وخت کې بیا بغاوت کوي نه په دواړو حالاتو کې چې د تکلیف وخت د الله تبارک وتعالى د پاره صبر او د رنګي چې د خوشحالۍ وخی پاغي کې د الله شکریا ادا کول یکاد سنا برقه نزدې دی چې پړک سنا برقه پړک د دې برهنا یذهب بالابصار بوزي نظرونو لره دا دومره سخت پړکی چې سړی ورته وګوري او په کوم ځایونو کې چې هغه دغه پړک راو غورځيږي اتن در چې ورته ویلی شي چې پچارا غورځېدلی یا د چا په کور کې یا د چا سره نږدې وګورئ چې هغه بیا څومره نقصانات دغه نه کیږي او دغه رنګ الله پاکوي دا دومره سختو چې نظرونه تختولې وي یقلب الله الليل والنهار اړی را اړی الله تبارک وتعالى شپه او ورځ ان فی ذلک یقینا فدی کې لعبرة لأولی الابصار عبرت ته سبق ته د فارد خاوندانو چې نظرې لګي الله تبارک وتعالى په دې کې مزید دلایل عقلی بیانې چې الله تبارک وتعالى ستاسو د ژوند کې د سلیریش ګنټو ژوند کې سیسا هغه الله پاک د رز ګرځولې دا او سیسا الله تبارک وتعالى د شپې ګرځولې دا او دا رز او شپه او د دې چې کوم هغه نظام دی هغه په خپل وخت باندې وګوره په جیمی کې چې کوم دی نو شپې پدې موږ پدې علاقو باندې وګدې شي او دا رنګ په اړه کې روزی اغا اوګدیشی او پجیمی کې دل تشبیه اوګدیشی او پجیمی کې دل ترزی وړیشی په اړه کې التا ها روزی لویشی. الله تبارک وتعالى دا انقلاب په دې زمانہ کې او په دې وخت کې اغه رب او پیجنا چې دا چا په لاس کې دغه اختیارات دي اغه خپل مالک او پیجنا او د دین عبرت او سبق واخل نو پرمای ان فی ذلک لعبره یقینا په دې کې عبرت ته لول الابصار د پاره د خاوندانو د سترګو چې نظر یې لګی یعنی موږ ویره د پلانی سړی نظر ولګی دا ځانې د نقصان نه بچ کو نو مطلب دا چې عقل کار وکړو نو دین عقل من خلق او پوه خلق عبرت اخلي چې څوک د الله تبارک وتعالى د قدرتونو نه داغه د عظمت داغه د قدرت داغه د لویوالی او داغه ته د محتاجۍ دا ټول عبرتونه انسان اخلي چې یا الله محتاجی خو صرف ستا یا ستا په کار ده او یا الله که ذلت او عزت ورکوونکي یا خو صرف یو ته او دغه رنګ کې د دې حالات بدلوونکي یا الله تبارک وتعالى اغته په کار دی چې دین منګه عبرت واخلو. والله خلق كل دابه الله پیدا کړی دی هر یو زنده سر مما ان دوبونا فمنهم من يمشي على بطنه بازي اغدي چې روان وي په خېټو باندې په خېټه خپل باندې ومنهم من يمشي على رجلين او بازي د دین اغدي چې روان دي په دوو خپو باندې ومنهم من يمشي على اربع او بازي د دین اغدي چې روان دي په سلور خپو باندې يخلق الله ما يشاء پیدا کوي الله تعالی غي چې خوښ شي ان الله على كل شيء قدير يقينا الله تعالی فار یو شی زمانه قدرت لرون کې دي. نور دلائل عقليا چې الله تبارک وتعالى وي ها ما ټول زنده سر داب یا دبو ها چې هغه حرکت کوونکی او پزمکه ګرځیدونکی هر یو جاندار شیز اغه الله تبارک وتعالى و اماده وبونه پیدا کړي لکه څنګه چې انبیا سورۃ الانبیاء 30 نمبر آیات کې وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون ما ار یو شیز دوبونه ژوندې کړي دی ژوند مې پکې چولې دی آیا دی ولې دی ایمان نه راوړي. الله تبارک وتعالى وې هر یو زنده سر چې هغه حرکت کوون کړي هغه ما دوبونه پیدا کړي دی فمنهم من يمشي على بطنه بازه د دین هغه دی چې روان وي په خپل خېټو باندې کمار ته وګوري او که په دریاب کې مې ته وګوري وګوره هغه په خېټو باندې روان دي او دا رنګ بازه چینجی په ځمکه کې چې دا غي خپيني او دا رنګ په خېټو باندې رواني نو بازي دغه سيزونه چې الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي ومنهم من يمشي على رجلين او بازي هغه چې پیدا کړی چې روان دي په دوه خپو باندې انسان ته وګوره مرغۍ ته وګوره. الله تبارک وتعالى دې لپاره هغه په دوه دوه ورکړي دي او په دوه خپو باندې روان دي ومنهم من يمشي على اربع او باز د دین هغه دي چې روان دي په سلور خپو باندې کګړه ده کبيزه ده کوخته ک غویان دي او کنا هغه نور جانور په ډډو کې او په غرونو کې هغه جانور دي. الله تبارک وتعالى و عباد په سلور خپو باندې روان دي. يخلق الله ما يشاء پیدا کوي الله تعالی هغه چې خوښشي دا د الله تبارک وتعالى خوخه ده. بعضي بعضي سيزونه چې د سلور نه یو خپې زیاتی دي الله پیدا کوي چې څنګه خوخي الله تبارک وتعالى ها خالق ته او نور ټول چې څو دا غدي هغه مخلوق ته الله چې څه پیدا کوي ا هغه خپل خوخي مطابق الله قدرت لرونکي دي. ان الله على كل شيء قدير يقينا الله تعالى فار یو شی زبانه قدرت لرونکي دي هات او قادر دي. لقد انزلنا ايات مبينات او تحقيق رالي گلي دي مونږه دلائل واضح. والله الله تعالى چي دي يهدي من يشاء توفیق ورکی چاله ری چې خوښی اله صراط مستقیم په طرف تلار نیغي څنګه چې دلایل ذکر شو نو الله تبارک وتعالى دلته فرمایل چې ما آیاتونه نازل کړی دي او دارنګ دلایل مې را لېګلې دي په هغه دلایلو کې نظر کول هغه پکار دي چې وشي او څوک چې نظر کوي په دې کې سوچ او فکر کوي الله تبارک وتعالى ورته اغلار د هدایت نصیب کوي. نو زکه فرمای والله يهدي من يشاء الله توفيق ور کوي هدايت کوي هغه چاته چې خو خشي الى صراط مستقيم په طرف تلار نهغه الله تبارک وتعالى زمنګ مالک او موږ داغه مخلوق یو هغه ته په خپل مخلوق کې د ارچا فتدا او د ارچا علم دی او په ارچا خبردار دی چې څوک داغه طرف ته داغه د حق دین طرف ته او داغه د حق کلام طرف ته او داغه د احکامو د نافذ کولو او داغه د احکامو په ځان باندې دراوستو او په هغه باندې د عمل کولو لپاره چې څوک کوششونه کوي الله تبارک وتعالى داغه معلوم دي څوک چې دې په خلاف باندې لګیا دي او هغه کوششونه کوي الله ته معلوم دي الله پاک توفیق ورکړي دا الله خوخه ده چې خپل لار چاته سموي او یقولون وایدي آمنا بالله من ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې و بالرسول او په پیغمبر باندې و اطعنا او موږ تابعداري کوو ثم يتولى فريق منهم بیا اوړي وډل د دینه من بعد ذلك فاستدينا وما اولئك بالمؤمنين او نه دي دا کسان مؤمنان دلتا زجر ور کوي د فار د منافقینو چې کلا د الله تبارک وتعالى د دین د تابعداري ته پوښتې کوي او د پیغمبر د تابعداري ته پوښتې کوي نو ويره په خله باندې وي بالکل من تابعدار یو خو چې کله عملی وخت راغله دي نو عملی وخت کې بیا منافق روسته شوی دی نو د دې وجه نه الله دلایل ذکر کړو او الله تبارک وتعالى خپل احکامات ذکر کړو خدا په زړه منل او په جبه باندې چې کم دی نو یو کول فکار دی دا نه چې د منافق غونی منافق مخامخ وي چې زمنم او په شابه باندې چې کله وخت د تکلیف راغله دی نو منافق بیا رستو شوی دی نو دا خو به کله خوشحالي او کله به تکلیفي خو د تکلیف په وخت کې بیمانه سړی هغه بیا د دین د کار نه رستو شي او د خوشحاله په وخت کې خو هر څوک ملګری دی او هر څوک تا سره اوګه ورکوي خو چې کله د غم او د تکلیف وخت راشي نو د بیمانه سړی پته ولګي چې آیا دی په دې خپلو دعوه کې زما سره د دوستۍ کولو د څه ثبوت ورکوي نو که د سختۍ په وخت کې تا سره و خو پوه شه چې دا دوست دی او که نه صرف د خوشحاله په وخت کې و نو د خوشحاله په وخت کې هغه دوست نشي کېدی نو دغه رنګې د الله تبارک وتعالى هو عظیم احسانات دي په خپلو بندګانو باندې نو بنده له پکارو چې د الله تبارک وتعالى او د هغه د رالیږلي پیغمبر سره خپل تصدیق د زړه او د جبې یو کړی وي اقرار د جبې او تصدیق د زړه یو کړی وي خو بیا دي چې کله مصیبت او تکلیف راغلی دي اوریدلی دي الله پاک وایي د دې مثال دا دی چې دا مؤمنان نه دي دا مؤمن نه دي وما اولئک بالمؤمنین او نه دي دا کسان مؤمنان و اذا دعوا الى الله او کله چې راوبلل شي الله ته یعنی کتاب د الله تعالی ته و رسوله او پیغمبر ته سنت د پیغمبر ته ليحكم بينهم چې په سلو کې په منځ دي کې دا فريق منهم موردون نو ناصافا یو ډله د دینه ډډ کوون کې الله تبارک وتعالى فرمای کله چې د الله د کتاب په سلې تر اغواړي چې مثلا د دې په منځ کې څه خلاف راشي نو چې کله تورته وای چې راشه د الله په کتاب په سلې کو چې هغه سو کم کړي دي او راشه د پیغمبر په جوان کې چې کله پیغمبر وو راځه چې پیغمبر لړ شو نو منافق پسوي منافق ته خوب پته وا چې پیغمبر لزو هغه خوب حق په سلې کوي او زغ په دروغ باندې ما نو په دغه ټیم کې منافق دې ته نو تیار نو الله تبارک وتعالى وی چې کله دا خبر ورته وکي نو بیا دې اوړي وړل د دینه مخ اړي ولی د حق خبره چې کم دی دا صرف مسلمان او مؤمن مني ان شاء الله راتلونکي آیاتونو کې هم دغه مؤمنانو به بیا بیان کیږي او دلته دغه خلکو بیان کیږي چې کله د الله د کتاب او د پیغمبر د سنت او خبره راشي او د دپکې پویږي چې اوس زما نقصان دی په دغه ټیم کې ودی ډډه کوي و ای یقل لهم الحق او کچری شي د دې لپاره څه फायदा حق یاتو الیه مزعنین نورازی دې تمنډه وهون کی کله چې د دس حق پویږي چې یرا تل زما طرف ته درنه ده او ما سره اخ چې کوم خبره ده اون په دې پیسلا زکه چې په دغه ټیم کې د د د پیدې او دارنګ د د پاره چې کومه پیښه اوریدونکې د تپتې چې په دې خبره کې زه په حق باندې نو د الله کتاب او د الله پیغمبر خو په حق باندې پیسله کوي هغه که هر څوک، نو د دې وجې نه چې کله د ده د پاره حق ثابتېږي بیا په منډې کتاب او سنت ته را رواني. افی قلوبهم مرض، په زړونو د دې آیا په زړونو د دې کې د مرض د څه شي؟ د نفاق ام ارتابو، یا دې شک کوي، هم یخافونا یا دې یریږي، ان یحیف الله چې زیاتې به وکړي الله تعالی علیهم په دې باندې، ورسوله او پیغمبر د الله تعالی، بل اولئک هم الظالمون، بلکې دغه کسان دي دي ظالمان. دا الله کتاب ته نه راتلل او دارنګي د پیغمبر فیصلې ته نه راتلل دا څه وجه ده؟ یو دا چې آیا الله تبارک وتعالی وایي د دې په زړونو کې مرض پروت دی د نفاق، یا دی دا شک کوي چې الله تبارک وتعالی کتاب د الله فیصله د الله د دین حکم هغه به په موږ باندې ظلم او زیاتی وشي، یا پیغمبر به په موږ باندې زیاتی وکړي. نو که چا دا سوچ وکړو الله تبارک وتعالی وایي بل اولئک هم الظالمون، بلکې دغه کسان دي دي ظالمان، د ظالم سړي دا سوچونه او فکرونه چې را په ما باندې به د الله تبارک وتعالی د دین په ناپیس کولو کې یا د دین د یو حکم ناپیس کولو کې دا خو چې کم دی نو زما نقصان دی. دا نقصان نه دی، دنیا کې الله تبارک وتعالی که عدل قائم کړی دی هغه د الله تبارک وتعالی د حکم د لاندې دی، عدل او انصاف. او عدل چې الله تبارک وتعالی د چا په ذریعه باندې را لېږلی دی، چا قرآن کریم او د قرآن کریم بیان کوونکی هغه نبی علیه السلام دی، نو نبی علیه السلام په دنیا کې هم د دې هغه خبره ښکاره کړه په خپل ژوند کې هم چې نبی علیه السلام کومې پیسلې به کولې، څومره د عدل او د انصاف په وي. نو د دې وجې نه که څوک دې ته د ظلم او د زیاتی نسبت کوي او دا وایي چې یاره په موږ باندې به د الله قانون کې او د پیغمبر په شریعت کې زیاتې وشي، دا د ظالمانو کار دی او دا سړی ظالم دی. الم تر ان الله تنګور یقینا الله تعالی چې دی یزجی صحابا چلی وریځې، ثم یؤلف بینهم بیا یو بل کې دننه کې دی لره، ثم یجعلو بیا وګرځی دی لره رکاما د یو بل لفاسا، فتر الودق یخرج من خلاله نوینی به تباران چې راوزي د منځ د دینه، وینزل من السماء او رالیږي د برنه، من جبال د غرونونه، فیها من برد چې په دې کې وي یخ ګلګری، یصیب به من یشاء نو رسی په دې سره چاته چې خوښه شي، ویصرفه عمن یشاء او اړی دې لره هغه چانه چې خوښه شي، یکاد سنا برقه نزدې دې پلک د برېښنا د دې، یذهب بالابصار چې بوزي نظرونه بوتللو کې په نظرونو، یقلب الله الليل والنهار اړی راړی الله تبارک وتعالی شپه ورځ، ان فی ذلک یقینا فدی کې لعبرت لأولی الابصار عبرت سبق اغستلی د پاره د خاوندانو چې نظر لګي نظر لګي دونکو خاوندانو، والله والله تعالی چې دی خلق کل دابت من ماء پیدا کړی دی هر یو زند سر د اوبونه، فمنهم من یمشی علی بطنه نو بعضې د دین هغه چې روان دي په خپل خېټو باندې، ومنهم من یمشی علی رجلین او بعضې هغه دي چې روان دي په دوو خپو باندې، ومنهم من یمشی علی اربع او بعضې روان دي په څلورو خپو باندې، یخلق الله ما یشاء پیدا کوي الله تعالی هغه چې خوښی شي، ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله فار یو شیز باندې قدرت لرونکی دی، لقد انزلنا آیات مبینات تحقیق را لیږلی دی موږ دلائل واضح، والله والله تعالی چې دی یهدی من یشاء توفیق ورکوي چاله رئی چې خوښه شي، الی صراط مستقیم په طرف ته لارې نیغې، ویقولون آمنا بالله وای دی چې موږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې، و بالرسول او په پیغمبر باندې، و اطعنا او موږ تابعداری کوو، ثم يتولى فريق منهم بیا اوړي وډل د دینه، من بعد ذلك فاستدینا، وما اولئک بالمؤمنین او ندی دا کسان مؤمنان، و اذا دعوا الى الله او کله چې راوبل لشي د الله کتاب ته، ورسوله او پیغمبر ته او یا اوس چې سنتو د پیغمبر تا لیحکم بینهم چې پیسلو کی په منځ د دی کې اذا فریق منهم معرضون ناس په یو ډله د دینا ډډه کوونکی و ان یقل لهم الحق او کچری شی د دی د پاره سه حق یاتو الیه مذعنین نرازی دیتا منډه وهونکی افی قلوبهم مرض آیا پزړونو د دی کې د مرض امرتابو یادی شک کوي ام یخافونا یادی یریگی ای یحیف الله علیهم چې زیاته وو کی الله تعالی په دوی باندې او رسول او پیغمبر د الله تعالی بل اولائک هم الظالمون بلکې دغه کسان دي ظالمان.